तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma két telefonos beszélgetés is hallhatnak. Állandó munkatársunk Leveres Zoltán ismét Indiában van, és néhány perc múlva élőben fog jelentkezni. Már be is jelentkezett egyébként, úgyhogy biztosan sikerülni fog a kapcsolás. Ezúttal Dél-Indiába utazott, Tamil Naduban, a fővárosban, Chennaiban tartózkodik. Ezt régi nevén Madrászként ismertük. Chennai a bengáli öbör partján terül el, több mint 7 milliónyian lakják, és India negyedik legnagyobb városa, és a kereskedelmi és ipari központok között pedig a harmadik helyet foglalja el. Kulturális örökségéről és templom építészetéről igen híres. A dél-indiai klasszikus zene és tánc központja. Zoltán is egy ilyen iskolában járt ma, legalábbis ahogy azt az SMS-ben írta nekem még délelőtt. Chennai India autógyártási központjának is tekinthető, amelyet sokan Dél-Ázsia Detroitjának is nevezik. Az utóbbi években a nyugatról áttelepített munkák az úgynevezett outsourcing központjává vált. A város tengerpartja Marina Beach 12 km hosszú, számos sportrendezvényt szerveznek itt, köztük egy ATP tenisztornát, a Chennai Open. Egyike azon kevés városnak a világon, melynek határain belül nemzeti park található, a Gundi Nemzeti Park. A másik telefonos beszélgetést néhány napja folytattam a magyar származású hindu szerzetessel, Padmanába Swamival, aki Pécset tartott egy igen sajátos kurzust, aminek a célja karmaoldás volt. A téma nagyon izgalmas, hiszen a karmával, vagyis tetteink sorsformáló következményével mindannyian találkozunk, akár vallásosak vagyunk, akár nem, és bizony nagyon jó lenne, ha a sorsunkon tudatosan tudnánk változtatni. A beszélgetéshez kapcsolódva magunk is körüljárjuk ezt a kérdést. Ma kétféle indiai zenét fogunk hallani, az indiai bejelentkezés előtt és utána klasszikus dél-indiait, amit karnatik zenének is hívnak, vagyis ősinek, megkülönböztetésről az észak-indiai, vagyis hindusztáni klasszikus zenétől, amiben a környező kultúrák hatása erősebben megnyilvánul. Először Venkata Subramanian, majd Szandajvi énekel, a másik zenénk pedig hindusztáni, amit a Padmanabh Swamival folytatott beszélgetés alatt fognak illetve közben hallani, Tarun Bhattacharya, Vishwa Mohan Bhatt és Ronu Majumdar triója fog játszani. Ni pa ma ni pa ma de sa. Halló, Leveles Zoltán van a telefonnál Csennájból. Régi nevén Madrasból jelentkezünk. Pillanatilag a Kapelisvár templomban ülök a lépcsőn, és a szó szerint néhány pillanattal ezelőtt ért véget a esti szertartás, ami 10 órakor kezdődött, amikor is körbevitték a templom körül az istenséget. Ez egy Sivának, vagy egész pontosan Parvatinak, Siva hitvesének a tiszteletére emelt templom. Több ezer éves múltra tekint vissza az épület, bár meg kell jegyeznem azt, hogy valamikor a gyarmatosítók kissé megrongálták, egészen pontosan lerombolták a templomot, úgyhogy újjá kellett építeni. De minden esetre egy gyönyörű Davida templom, ez a, ami itt díszeleg Chennainak a belvárosában, pontosabban az óvárosnak a központjában is. Hát itt az egész millió ebben a városnegyedben olyan, hogy sok mindenre gondol az ember, de arra biztosan nem, hogy egy világvárosban, közel 10 milliós városban sétálgat, ugyanis olyanok az utcái, egyrészt olyan nyugodtak, ahhoz képest, hogy nagyváros, hogy sokkal inkább gondolná az ember, hogy egy vidéki kisvárosban vagy faluban van, mint sem, hogy egy tényleg ilyen metropoliszban, mint amilyen Chennai vagy Madras. A Dravida templomokra jellemzőek ezek a gyönyörűséges kapuk, a jellegzetes tornyokkal a kapukon, amiket úgy hívnak, hogy Gópuram. És ezek a kapuk tulajdonképpen a körfolyósokat kötik össze. Van olyan Dravida templom Dél-Indiában, amit 10 körfolyósó ölel körbe. Ez a Kapelisvár azért nem ilyen nagy templom, és közelből egy nagy körfolyósója van. És a Gópuram, vagyis a folyosókat összekötő kapu fölötti torony azt a tudatváltást jelképezi, amire szüksége van az embernek, ha Isten elé szeretne járulni. És hát akarva akaratlanul is egyfajta átszellemülés megtörténik, amikor az ember egy ilyen gyönyörű kapun belép, és aztán elébe tárul a gyönyörű templom látványa. A fő templomnak a tornyát pedig úgy hívják, hogy Vimana. A Vimana a szó szerint légijárművet, vagyis űrhajót jelent, és hát aki olvasta az India hangjának a legfrissebb számát, az olvashatott a repüléstechnikának a 2800 évvel ezelőtti tudományos fejtegetéseiről, amikor is megnevezték ezeket a vimanákat, és megkülönböztették a különféle légi közlekedési technikákat, vagyis képesek voltak közlekedni egyik földrészről a másikra, egyik bolygóról a másikra, de akár egyik naprendszerből a másikba. Továbbá képesek voltak láthatatlanná tenni járművet a menetszél és a napenergia segítségével, illetve belehallgatni a másik légijárműnek a kabinjába történő beszélgetésekbe, sőt, olyan technikát is kifejlesztettek, hogy képesek voltak látni, hogy mi történik a másik légijármin belül. Visszatérve a 21. századba, ugye most itt a Kapelisvár templomban nem érzi az ember azt, hogy a 21. században van, nyugodtan elképzelhető az ember, hogy visszacsöppent a középkorba, mert olyan gyönyörű oszlopok vannak előttem, amikre minden négy oldalára a Mahábharata és a Rámayana főszereplői és különféle szereplői vannak befaragva. Hát természetesen a gyönyörű mozdulatokkal látni például, mondjuk egy Krisnát, mint abból ismerni meg természetesen a szuvalát tartja a kezében, látni Rámát, látni Sívát, és mind-mind tulajdonképpen az egész hinduizmus panteonja, ha szabad így fogalmaznom, felsorakozik itt ezeken a oszlopokon. És hát a Dravida templomok legnagyobbikán van egy olyan terem is, aminek az a neve, hogy 1000 oszlop csarnoka. Ezek az oszlopok pedig olyan tulajdonképpen emberfeletti díszekkel vannak ékesítve, hogy tényleg nehéz elképzelni, hogy azt hogyan is tudták kifaragni sok évszázaddal vagy évezreddel ezelőtt, különösen hogy egy kőből. És aztán az ember, ha felnéz az égre, hát itt már este 9:30 elmúlott, sötét van, és hát rendszeresen itt a gyönyörű nagy torony mellett az égbolton olykor elrepül egy-egy repülő. És hát ilyenkor tényleg az ember egyfajta tudathasadásos állapotba kerül. Egyszer azt érzem, hogy a középkorban vagyok, és az emberek pontosan úgy végzik ezeket a szertartásokat, ahogy sok évezreddel ezelőtt ugyanúgy énekelnek. Éppen most pakolták el a hangszereket. A dravida templomoknál Dél-Indiában szokás, hogy shenáit használnak, meg néhány ütős hangszert, és ez egy jellegzetes, magával ragadó hangzás. Ugye ez a shenai, ez a magyar tárogatóhoz hasonlít leginkább. Ez van most itt Majlaporban, Chennai, vagyis Madras belvárosában, a Kapilisvár templomban. De hát egyébként is nagyon jó a hangulat, mert éppen egy Magyarországot is több alkalommal meglátogatott érdemes táncművésznél jártunk, egész pontosan Jayanti Subramaniamnál, akiről én a Bitmer Minakshi Dórán révén hallottam és ismertem meg, és tényleg egy kiváló ember, nem csak érdemes művész, hanem kiváló ember is az a Jayanti Subramaniam. És ott felül az emeleten egy táncoktató termet rendezett be, és hát a lányával egy nagyon szép kis bemutató előadást tartottak, amikor is elmagyarázták, hogy különféle táncmozdulatok mit jelentenek, ezek a mudrák hogy használatosak, milyen mudrák vannak, milyen elemeket használnak, hogyan fejezik ki az érzéseket, stb. Az indiai klasszikus táncnak ebben a formájában. Aztán néhány nap múlva, amikor már Keralába leszünk, akkor pedig ugyanezt fogjuk majd megnézni a katakali tánccal kapcsolatban. Hát a katakali tánc Magyarországon kevésbé ismert, mert picit nehezebben emészthető, kevésbé van átdolgozva színpadra, mint a többi indiai klasszikus táncok, és talán a laikus nyugati közönség kevésbé tudná élvezni, mint a többi ismert indiai klasszikus táncot. Egyes leírások szerint Chennait a britek alapították a 17. századba, de hát nyilván ott volt egy ősi város. Ma ez India egyik legmodernebb városa, majdnem azt mondta, hogy Európa, de lehet, hogy Európa mércével is az ipara nagyon modern. Ugyanazok az emberek eljárnak ebbe az ősi templomba, vagy ősi városrészbe, akik a modern India ipari területein dolgoznak, és ott, mit tudom én, számítógépes programozók, vagy bármilyen fajta ilyen szolgáltatást végeznek. Mennyire lehet erről tudni? Jogos, és tulajdonképpen amíg Indiában van, az ember folyamatosan ilyen dolgokon gondolkodik, és ezekkel a kettőségekkel szembesül. Csak való igaz, hogy a britek építették ki Chennait, de hát előtte azért sok évszázaddal, sőt évezőttel ezelőtt léteztek itt különféle kisebb települések, és aztán amikor végül a britek legyőzték a portugálokat, akkor kezdték el itt kiépíteni, mint kikötővárost, ezt a dél-indiai nagyvárost, de aztán végül is átfókuszáltak Kalkuttára, végül pedig Delhibe, és így Chennai az már csak igazából Dél-Indiának a fővárosa. És ami pedig konkrétan a kérdést illeti, hogy vajon a modern éle 21. században résztvevő polgárok eljárnak egy ilyen tradicionális templomba, hát a válasz egyértelmű igen, ugyanis legyen az ember gyárigazgató, legyen az ember riksás, az alap, hogy mielőtt elindítja a járművét, vagy mielőtt elkezdi a gyárban a munkát, vagy az igazgató beül az igazgatói székbe, az alap, hogy ajánl fel egy kis füstölőt, ha más nem a házi oltárnál, de egy statisztikai kimutatás szerint, amit néhány hónappal ezelőtt olvastam, a 27 év alatti fiatalok, ami azért figyelemre méltó, tehát a 27 év alatti fiataloknak a 51%-a hetente legalább egyszer megfordul a templomban. Ugye hát a fiatalság volna az a réteg, ami normális körülmények között kevésbé jár templomba, és hát a középkorosztálynak az idősebb korosztály pedig ennél sokkal nagyobb arányban vesz részt a templomi életben. De ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy aki indiai, az automatikusan szent. Természetesen itt is vannak ateisták, mint bárhol másütt a világon, de azért tényleg itt olyan arany középkori hangulat van, hogy amikor az ember itt körülnéz, akkor azért megnyugszik. hogy azért még a 21. században is vannak ilyen helyek, mint Chennai, és azon belül pedig a Kapilisvár templom. Köszönjük szépen. Egy hét múlva fogsz-e ismét jelentkezni, és tudod-e, hogy honnan? Természetesen jelentkezni fogok egy hét múlva is. Azt pontosan nem tudom, hogy honnan, de előreláthatólag szerintem Keralából fogok beszélni, vagy lehet, hogy már Karnataka államban leszek, mert most egy 16 napos körutazáson vagyok, és nem tudom pontosan, hogy hol leszek egy hét múlva, de természetesen megtiszteltetés számomra, hogyha bejelentkezhetek a Tő Rádióba. Köszönjük szépen! Leveres Zoltánt hallották Chennaiból, Dél-Indiából, Tamil Naduból. Ti mirandasya ginanjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri guruve namaha. Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Let's go. Néhány napja rögzítettem a következő telefonbeszélgetést. Padmanába Szvámi magyar származású hindu szerzetes, ővele beszélgettem, évtizedek óta külföldön él, elsősorban Indiában. Most Pécset járt, és egy sajátos kurzust tartott, amelynek célja a karma oldása volt. A beszélgetésből kiderül majd, hogy nem valamiféle modern New Age pszichológiáról van szó, hanem a védikus őshagyományban gyökerező gyakorlatról, amit ő a mai kor embere számára is elérhető formában tanít. A beszélgetés előtt még szeretnék néhány fontos gondolatot elmondani a karmával kapcsolatban. Ma már a magyar nyelven is közhasznú kifejezés a karma, de a jelentése korán sem egyértelmű a legtöbb ember számára. Igen gyakran az elkerülhetetlen sors, az isteni elrendeltetés szinonimájaként használjuk, és misztikus erőként képzeljük el. A védikus hindu tanítás szerint azonban a karma nem misztikus és nem elrendeltetett, bár olyan összetett hatású, hogy az ember számára nem lehetséges teljesen átlátni a működését. Igen, a karma egyfajta működés, vagyis egyike az anyagi világ törvényeinek. Természetesen mondható isteni eredetűnek, ahogyan az egész világ is isteni eredetű. A karma szanszkrit szó, aminek jelentése tett cselekedet, valamint a tettek cselekedetek következménye. Ez a hatás és ellenhatás törvénye, ami fizikai síkon, mint az egymással szemben eredő erők szövevénye és eredménye írható le. Emlékszünk még arra, amikor fizika órán két golyót gurítottunk egymásnak, és ütközés után a golyók irányt váltottak. Le is rajzoltuk vektorokkal, hogyan is változott a két golyó pálya, mondhatni sorsa az ütközés után. Sőt, ezt matematikai képlettel ki is tudtuk számolni. A karma ugyanez a jelenség, de nem az élettelen testekre, hanem a tudatos lények tettére vonatkoztatva. Minden szándék, vágy, tett változást indít el a világban, és ütközik mások szándékával, vágyával, cselekedeteivel. Néha ezek az ütközések olyan anyagiasult formában jelentkeznek, hogy a következményt akár vektorokkal is lehetne ábrázolni, de a hatás legtöbbször sokkal finomabb síkon jelentkezik. Ezek némelyikét, a mentális befolyások egy részét le tudja írni a modern lélektan, de a hatások többsége kívül van a modern tudomány érzékelési körén. Ettől függetlenül a karma működése megfigyelhető és megérthető az ember számára. Tehát a karma maga a tett, a világra tett akarati hatás, és egyúttal annak a következménye is. Ezek a hatások jellegüktől függően időben eltérő módon jelentkeznek. Van olyan tett, ami azonnali visszahatást vált ki, például egy gunyoros megjegyzést követő sértődés. Van olyan, ami sok-sok év múlva válik nyilvánvalóvá és üt vissza, vagy jutalmaz, mert a karma nem csak negatív, mint mondjuk egy gyermek elkényeztetése, vagy a helytelen életmód következménye. És van, amikor a hatás a következő életben jelenik meg. Ezért születünk mindannyian eltérő esélyekkel és képességekkel. Ilyen hosszú távú karmikus hatáskorunk éghajlati és pénzügyi válsága is, ami az emberek által választott életmód következménye. Globális válság egyúttal példa a csoportos vagy a nemzeti karmára is. A karma elképesztő mértékben szövevényes, hiszen minden ember, minden apró tette minden pillanatban új és új hatások milliárdjait eredményezi. A lényeges tendenciák megfigyelhetők, de a karma szövedékét ember nem tudja átlátni. Elmondhatjuk hát, hogy a karma természeti törvény, ami a tudós eszközöi csak részlegesen vizsgálható, de a tudatos ember számára mégis felfogható. Ha értjük a karma működését, akkor nem a sötét fátumot, Istent vagy másokat teszünk felelőssé a sorsunkért, hanem magunkban keressük a megoldást, és törekedni fogunk arra, hogy felelősségteljes és könyörületes életet éljünk. Most pedig hallgassuk meg Padmanába Szvámit arról, miként javíthatunk a karmánkon. karma tisztítást hajtok végre. Azt tanítom, hogy lehet a karma tisztítást fölgyorsítani, és nem kell hozzájön huzamos idő ahhoz, hogy karmát tudja javítani. Mert nagyon sok idő kell ahhoz, hogy olyan helyzetben tegye magát, ahol meg tud tisztulni, tehát jó cselekedet tud, jámbor cselekedet tud végrehajtani. Tudod, van a három prajoszcsita, karma prajoszcsita, gyána prajoszcsita és bhakti vagy joga prajoszcsita. A prajoszcsita azt jelenti, hogy megbánás, a bűnnek a megbánása, vagy annak a cselekedet, amit rosszul tett, és a szenvedést okozott másodnak, vagy magának is. A három fajta megbánás van, a karma prajoszcsita, ami azt jelenti, hogy olyan karmikus cselekedet hajt végre, ami magasabb az elkövetett bűntől. Mit tudom én, ellopsz egy 500 000 forintot, akkor vissza kell neki 1 000 000 forintot adni adományban. Attól függ, hogy milyen bűnt követett el, annak a dupláját kell neki visszaadni ahhoz, hogy helyre rakja magát. Vannak olyan bűnök, amiket nem lehet így jóvá tenni, például megöl valaki egy másik ember. Az egy másik kategória, mert azt már azt hiszem, hogy nem tud visszaadni. De ha meggyilkolt valakit, és még életbe hagyták, és nem csapták le a fejét, vagy akasztották fel, akkor még azt is meg tudja váltani vezekléssel. Tehát vezekléssel, megbánással helyre tudja hozni az ő saját maga állapotát, tehát a bűntudatot meg tudja magát tisztítani. Szenvedéssel fog járni, de még egyszer nem fogja elkövetni ugyanazt a hibát. Ebben az esetben ugye az a gond, hogy ha valaki nem bánja meg, akkor elszenvedi ugyan a következményeit, mondjuk a következő életében, vagy ebben az életében, de nem biztos, hogy föl tudja ismerni, és újból elkövetheti. Így van, így van, így van. Tehát ezért van az, hogy én azt tanítom, hogy tudatosan azokat, amit elkövetett, vagy amit nem is tud, az fölégeti. Egy üstbe, egy urnába, vagy a kézletének megfelelően vizualizál egy olyan tárgyat, amiben ezeket a rossz karmákat, amit amilyen van, elkövetett, vagy a tulajdonságot, és az kiégeti. Tehát tulajdonságot is ki lehet égetni. Szimbolikusan egy nagy tűzbe, és beleteszi. Tehát csinál egy tükörképet magáról, feketét és fehéret, a feketébe vannak a rossz tulajdonságai, és a fehérbe meg a jó tulajdonságai. Hát erre rátérünk. Említetted ezt a három prajoszcsitát, és egyik csak a karma prajoszcsitát mondtad el. Igen, tehát úgy kell, hogy bármit is tett, azt helyre kell hozni, hogy jót tenni másoknak. De az a probléma ezzel, hogy a vágy az élmény meg arra, hogy beszéltük, ugyan visszaesett ugyanabba, hogy ugyanazt el fogja követni. Például valaki rabjával az alkoholnak, paráznaság, lopás, család, szélhámosság, és feladja egy ideig. De aztán utána megint rossz társaság, vagy a vágya megint megnyilvánul, hogy olyan közegbe kerül, és megint kísértésbe esik ugyanúgy, és megint elkövet ugyanazt, mert már megtette egyszer, tehát nem nehéz neki ugyanúgy megtenni még egyszer. Tehát ez a karma prajoszcsita, ezt úgy szimbolikusan úgy magyarázzuk el, hogy amikor van egy erdőtűz, akkor a fáknak a levelei, az ágai megpörgődik, de a gyökere az nem. Tehát újból ki fog hajtani. Tehát amint a helyzet fölmerül, megint kísértésbe eshet. A gyána prajoszcsita az pedig az jelenti, hogy tudást szerez a dolgok menetéről. Mikrokozmikus, makrokozmikus tudás. És ezáltal különbséget tesz rossz és jó között. Használja az intelligenciát és elkerül azt, hogy kísértésbe essem. Ennek érdekében is fölmerülhet az, hogy hibát követ el. És ezt úgy hasonlítjuk, hogy ez visszatérő lehet. Hiába próbálkozik, néha belesik mégis ebbe a hibába, hogy hiába a tudás ott van, mégis fölülbírálja, de az érzékszervék nem tiszták. Oké, a vágy az erős, és azért a vágyai azok megtévesztik. Az embernek négy hibája van, illúzióbél, az érzékszervei nem tökéletesek, hajlamos a csalásra, és hibát követ el. Tehát már automatikusan nincs megvédve. És ezt szimbolikusan úgy fogalmazott meg ugyanaz a példa, hogy megég ugyan a gyökere, de azért újból kihajthat. A csira megmarad. Vagy pedig az elefánt legjobb példa erre, a gyána prajoszcsitája, hogy az elefánt megfürdik a folyóba, vagy a tóba, szépen tisztára mossa magát, kimegy és megfürdik a sárba ugyanúgy. Ez jobb példa, mint az előző volt. És a joga prajoszcsita az meg teljesen kiégett mindent, a gyökerét és az egész fát. Tehát a bűnt, vagy úgynevezett tudatlanságot megszünteti a tudat tisztításával. Tehát megtisztítja az anyagi vágyait és lelki vágyai lesznek, ami tiszták. Tehát ezért én kidolgoztam egy olyan szisztémát, föl lehet gyorsítani, hogyha azoknak a rohanó életbe nincs idejük arra, hogy legalább napi 3 órát tevékenykednek jogába, mert azon keresztül megtisztul, hanem reggel és este, vagy joga közben elképzel egy urnába, egy üsbe tenni a múltat, és felégetni. Mindent, amivel ártott és fájdalmat okozott tudatosan, vagy öntudatlanul másoknak, vagy azok, akik nekem is okoztak fájdalmat, sebeket, azt beleteszi ebbe az urnába, és elégeti. Vagy azt, ahogy mondtam, hogy olyan negatív tulajdonság is, ami visszafogja a lelki fejlődésbe, azt is elégeti. Lehet másoknak a karmaját is. Tehát a gyerekének, aki például alkoholrabjával volt, drograbjával, olyan rossz helyzetbe került, tudja tisztítani a szülő a gyerekének a karmáját. Ez hogyan hat ki? Hogyan lehet úgy, is az, hogy úgy, egy másik embernek a karmájába ilyen értelemben mondjuk úgy, hogy beleavatkozzám. Ez nem beavatkozás, ez áldás. A karmát mi nem tudjuk megváltoztatni, csak úgy tudjuk, hogy mi kívánjuk annak a személynek, hogy helyes útra lépjen, Isten felé. És automatikusan Isten áldja a felső lelkek, mert vannak ezek hierarchiák. Vannak az angyalok, arkangyalok, a megvalósított lelkek, a risik, a múnik, a szentek, akik már felszabadultak az anyagi világból, vannak a félistenek, és vannak az istenségek. Tehát ez tudatos szinten van. Ezt az energiát meghívjuk, vagy Istent megkérjük azt, hogy segítsen a munkánkba, és segítenek automatikusan. Mert Istennek az örök kegye kihat mindenkire. Tehát, hogy tudatosan megbánja, nem kell várni addig, amíg a pokolra jut és ott szenved. Tehát nem bűnbe születtünk. Senki, a lélek nem bűnös, mert lélek vagyok a Szacsidánanda. Örök kivaló, teljes tudással és boldogsággal bíró. És ezért csak a tudatlanságból elkövettem olyan dolgot, amit helyre lehet hozni. Tehát nincs örök bűn és örök jóság, sincsen. És ez a karmába nem belepiszkálunk, hanem segítünk, és nem megyek el mellette, hadd szenvedjen az a nyomorult, és érzéketlené leszünk a másokhoz. Mert az én karmám jó, úgyhogy tiszta vagyok. Mert ez szívtelenség, és nincs könyörület, ez könyörületesség. Igen. Igaz, hogy nincsen, lehet, hogy nincs meg a hatalom az, hogy a karmáját, de kérhetem, áldhatom, még hogy nincs áldásom, akkor kérhetem, akik meg tudják neki adni. És ezek a legfelsőbb lények, akik szabadok ettől. Hogyha az imámat meghallgatják, természetesen van hatása, hogyha az őszinte vagyok, hogy igen, meg akarok változni, és tisztába akarom tenni magamat, akkor miért ne történne meg? És én tapasztalom, hogy ez történik, mert én gyakorlom. És másoknak is ezt mondom, és tapasztalják, hogy változás ment még be az életükbe, mert tudatosította ezt a fogalmat. Mint ahogy az ember védelmet kér, akik foglalkoznak energiával. Amielőtt használnak ezt az energiát a gyakorlati téren, személyesen szólítsuk meg őket. Tehát lehet védelmi burkot kérni olyan esetben, hogy az embert megvédelmezze a külső démonikus erőktől. Én így fogalmaztam meg magamnak, én mindenet mondom. Kedves védelmező energia, kérlek védj meg engem minden démonikus árterőtől, vonja testem köré védelmező burkot, köszönöm. És mindenet ezt elmondom. Így kevesebb bajom van, mert a atibótika, a gyátmik, atidévika, a 3 fajta szenvedés, amit másoktól szenvedünk el, az elménktől, és a természeti katasztrófák. És ezt az energiát kisugárzom, automatikus ezek a dolgok elkerülöm, mert kommunikálom a kívánságomat a kozmosz felé, Isten felé, és Isten nem süket. Tehát amikor például én használok pranát, kozmikus pranát, gyógyításra magamra, másokra, akkor ugyanúgy megszólítom. Kedves gyógyító prána, kérlek, árazd el fénylő energiáddal minden testrészenet, és gyógyíts meg engem, hogy tudjak másokat is gyógyítani. Nagyon szépen köszönöm. Tehát megköszön az ember. És lehet tovább fokozni ezeket, például a nap felé, kedves Szúrja, kérlek, tölts be engem fényességes energiáddal, és szabadíts meg minden ártó gondolattól, érzéstől, lénytől, és neveld bennem a bakti fénylő sugarát. Tehát lehet baktikus dolgot is kérni, tehát arra, hogy fejlődjek a baktimba, Isten felé, tisztaság. Nem csak itt a Földön van családunk, kozmikus családok vagyunk, mert lelki lény vagyok, nem csak fizikai, van a fizikai családom, vagy azokkal, akikkel itt társulok ebbe az anyagi világba, de végében kozmikus lény vagyok, tehát a család, amin kilépek ebből a szűk családi körből, a kozmikus családba automatikusan belértem. És azok a félistenek is hozzátartoznak, az angyalok, a nagy szentek, és szerves része vagyok ennek a családnak. Miért zárkoznának el tőlem? Amikor ez is Istennek a világa. Hát nem egyedül küszködöm, csak ebben az anyagi világa természetesen, mert amíg az emberek anyagi tudatúak, és még a nagy valláskövetők is, mert szektársodnak, klubokat alapítanak, elzárják maguktól a másik lelki lénytől. De a kozmikus lények, akik ezt tudják, azok nem zárkoznak el tőlem, hiába, ha még hogyha nem is látom őket, tudatilag ott vannak, és tudnak velem kommunikálni, hogyha én ráveszem magam erre, hogy higgyek ebbe, és tudjam, hogy ott azok a lények nekem segítenek, hogy visszakerüljek a lelki világba. Értjük? Tehát van a másik, hogy a Ganga, nem kell nekem el Indiába, meghívom a Gangát magamhoz, a Ganges. Tehát elkezdem a Gangát, megfürök vizuálisan benne minden nap, reggel még este is, amikor nézve lefekszem. És kérlek, tisztíts meg minden rossz karmámtól, és vigyél engem Radha Krishna lótusz lábaihoz. Köszönöm. Kifejtem az óhajomat, a vágyamat, hogy visszakerüljek a lelki világba. Nem csak a mantrázás, mondom a bármilyen mantát, és közben elfelejtem a világ szükségletéről, hogy valakin kell segíteni, jön hozzám egy szegény ember, és az eldöntésedől nem, hogy elnézést, hogy nekem mantráznom kell. Húszabáló, utálak. Miért nem lesz először vegetáris magukkal segítek rajtad? És akkor majd te is boldog leszel, mint ahogy én vagyok. Ekkora boldogságot, tehát nem tudok elképzelni magamtól, hogy ilyet csinálok egy szerencsétlen ember, aki oda, Isten oda küld hozzám, és segítsek rajta. Na és azt mondják, hogy mondja a mantrát. Hát éhes, valamire szükséglete van. Hát azt meg kell oldani, segíteni kell. Ezért én úgy gondolom, hogy ha ezt tudatosítjuk magunkba, akkor lehet segíteni, és magunkon is tudunk segíteni, hogy tudatosítom magamba azt, hogy nincs bűn, és ne kövessek el tudatlanságból, árt csak másoknak, fájdalmat okozzak neki, mert az egóm nem bírja elviselni őket. Tehát le kell törni az egót, tudatosítom magamba az egót, hogy vannak hibáim. És azt próbáljam harmonizálni, hogy másokkal tudjak harmóniába élni. Ez a fajta megközelítés nagyban különbözik attól, amit manapság elég sokszor hirdetnek, hogy megtisztítanak a karma következményétől valami egyszerű tanfolyammal, de ahogy te mondod, abból úgy látszik, hogy a napi lelki gyakorlatok nélkül ennek nem lesz tartós eredménye. Így van, mert helyettünk nem tudják senki megcsinálni, és ez nem tanfolyam. A tanfolyam az élet. Az élet gyakorlati életben kell ezt megtanulni. Lehet, hogy azokon a tanfolyamokon fölhívják a figyelmet, hogy milyen helyzetekben mit használja, hogyan csinálja. Nem tudom, én nem vettem részt. Én ezt én úgy érzem, hogy ezt nekem kellett, mert éreztem, hogy nekem kell valamit tennem azért, hogy én tudjak segíteni másoknak. Tehát én gondolkoztam, hogy hogyan segítsek magamon is, másokon is. Mert az emberek próbálnak tisztává lenni, csak hát az anyagi világban ez nagyon nehéz is megvalósítani, amikor olyan kormányok, korrupt politikusok olyan politikát folytatnak, ami nem az emberiségért való, hanem az ő kis rászűk köréért való. És kirabolják, kizsákmányolják azokat a természeti kincseket, ami Istentől származik, és maguknak tulajdonítanak jogtalanul, és anélkül, hogy minden polgárról gondoskodnának személyesen. Megvannak a természeti kincsek, az anyagi forrás, csak a kapzsiság az olyan hatalmas, az úgynevezett civilizált emberek között, csak időzőjelben mondom, mert ez egy barbár világ. Teljes mértékben, 100%-osan, nagyon kevés civilizált ember él ebben a korszakban. Sajnos az emberiség nem előre megy, hanem hátrafele, meg sehova. Mert ez nem civilizáció, hogy itt van. Ma vezettem le egy joga gyakorlatot, 9-től 12-ig, csak bemelegítettünk, és nem akart senki hazamenni. Tehát annyira érezte magát. Tehát lehetne egy olyan kultúra is, ahol ezzel foglalkoznának, hogy hogyan menjenek haza a lelki világba, és ne itt az anyagi világba, próbálják meg azt tenni, amit nem lehetséges. Lehet kialakítani egy ebből világba is egy olyan jóléti társadalmat, amit nagyon sokan gondolkoztak, hogyha használnák az intelligenciát, de az meg kell tisztulni. Ahhoz jót, jámbor cselekedeteket kell végrehajtani, és akarni az, hogy az emberiség számára jó legyen. És ne a kapzsiság, a büszkeség legyen dominálva, a kizsákmányolás. Nem kell az kommunizmus vagy kapitalizmus, csak egyszerűen ilyen jóléti társadalmat létrehozni, ahol az ember, Isten mellett az ember is legyen Isten központú. Mind a kettőnek ott szerepe van. De nem csak az ember, hanem minden élőlény ebbe beletartozik, akiről gondoskodni kell. Tehát gondoskodás az szeretet. Ha nincs szeretet, akkor nincs gondoskodás is, csak kétmutatás van. Az előbb tehát Padmanábha Szvámit hallhatták, aki a karmaoldásról beszélt. Szeretném a beszélgetés egy fontos gondolatát kiemelni. Ahogyan sokan a karma működését nem értik, és úgy kezelik, mint az asztrológiai jóslást, úgy sokan azt hiszik, hogy a karmától meg lehet szabadulni valamilyen technikával. Amikor megértjük, hogy a karma, a cselekedetek és a következmények természeti törvénye, a hatás-ellenhatás törvénye, ami nem csak a fizikai, hanem a mentális és finomabb síkokon is érvényesül, akkor azt is megértjük, hogy nincs olyan külső eszköz, ami megszabadíthat a karmától. Nincsen olyan eszköz, ami meg tudja akadályozni, hogy az ütköző golyók erői ne hassanak egymásra. Ha már ütköztek, akkor számolni kell az eredménnyel is. Az embernek számolnia kell tettei következményével. Ha megtörtént, nem lehet visszavonni, és nem lehet a hatást megszüntetni. Józan ember ilyet nem állíthat. De lehetséges változtatni mindabban, ami még csak jönni fog. Meg lehet állítani egy rossz tendenciát az életünkben, és akkor a következményeket is meg fogjuk szüntetni. Ezért tanít a Véda arról, hogy az ember legfőbb dolga ebben a világban, hogy megállítsa a karma kerekét. Ami megtörtént, az megtörtént, viselni fogjuk a következményeket, de a karma kerekét fékezni is lehet, sőt meg is lehet állítani. Padmanábha Szvámi említett egy kifejezést, amit nem magyarázott meg. Talán előbb-utóbb ez is olyan közkeletű lesz, mint a karma, hiszen legalább olyan fontos fogalomról van szó. Ez a bhakti. Bhakti tiszta lelki szeretetet jelent. Olyan szeretetet, amiben nincsen elvárás, Isten és a lélek felé irányul, mentes minden anyagi vonástól. Amikor megáll a karma kereke, akkor indul fejlődésnek a bhakti, ez a tiszta lelki szeretet. Ezt tanítja a Bhagavad Gita és a Bhagavatam, és ez a hindu misztikus tanítás a jóga lényege. A Bhagavad Gita azt mondja, ha a szívedben még nincs jelen ez a tiszta szeretet, bhakti, akkor kezdj a művelésébe, s légy bhakti jógi, vagyis olyan lelki törekvő, akinek a célja a makulátlan isteni szeretet. Ahogyan nő a szívünkben a bhakti, úgy fogyatkoznak azok a tettek, amik a karma kerekét tartják mozgásban. Ez a tanítás olyan általános érvényi, hogy mindenki számára követhető, mindegy milyen kultúrában, milyen vallásban nőtt fel. Így lehet jogunk nekünk is erről beszélni, és a magunk módján haladni ezen az úton. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.